Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiej w Radio. Poniedziałek, 1 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Siatkówka będzie dofinansowana, obiecał na spotkaniu z mistrzami świata premier. Oby jak najwięcej takich osiągnięć sportowych. Tylko Czesi mają mniejsze bezrobocie według Eurostatu od Polski w całej Unii Europejskiej. Nobel w dziedzinie fizjologii i medycyny dla Amerykanina i Japończyka za odkrycia, dzięki którym można skuteczniej walczyć z nowotworami. Mistrzowie świata u premiera. Nasi siatkarze zaraz z lotniska pojechali na spotkanie z Mateuszem Morawieckim. Były gratulacje i zapowiedzi dofinansowania piłki siatkowej. Dzięki temu kolejni młodzi zawodnicy mogliby utrzymać sukcesy Polski w tej dyscyplinie, mówił szef rządu. Sukcesy trzeba też nagradzać, dlatego postanowiliśmy przekazać dla siatkarzy pewną znaczącą kwotę pieniędzy, która pomoże według waszego najlepszego po prostu rozeznania, uznania w rozwoju siatki młodzieżowej, oczywiście też kobiecej, ale też oczywiście męskiej, ale też oczywiście nagród, bezpośrednich nagród. Kapitan polskiej reprezentacji Michał Kubiak dziękował kibicom, mediom, a także rządowi za finansowe wsparcie, którego udziela polskiej siatkówce. Bez tego na pewno nie byłoby tych sukcesów i mamy nadzieję na więcej. Dziękujemy bardzo. Ja moją skromną osobą chciałbym przekazać na ręce pana premiera koszulkę. Oczywiście nie jest z finału, bo z finału zostawiam sobie, ale mam nadzieję, że też będzie równie cenna. Także dziękujemy bardzo. A więcej o mistrzach świata, którzy wrócili do kraju po zwycięskim mundialu, za chwilę w sporcie. Polska na drugim miejscu pod względem najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej. Lepsi są tylko Czesi. Z danych Unijnego Biura Statystycznego Eurostat wynika, że bez pracy było w sierpniu 3,4% Polaków. Trochę mniej niż w lipcu. Bezrobocie w naszym kraju w sierpniu spadło o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi danymi. To pozwoliło Polsce zrównać się z Niemcami i przesunąć się z trzeciego miejsca na drugie w tym zestawieniu. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie w naszym kraju w sierpniu wyniosło 5,8%. Jeśli chodzi o całą Unię, to najmniejsze bezrobocie jest w Czechach 2,5%, największe w Grecji ponad 19%. W całej wspólnocie bezrobocie w sierpniu utrzymało się na tym samym poziomie co w lipcu, 6,8%. Spadło natomiast, choć nieznacznie, bezrobocie wśród ludzi młodych, ale to wciąż duże wyzwanie, zwłaszcza na południu Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dzięki nim można skuteczniej walczyć z nowotworami. Amerykanin James Allison i Japończyk Tasuku Honzio zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycia dotyczące receptorów znajdujących się na naszych komórkach odpornościowych. Dzięki nim już dziś stosowane są skuteczne leki przeciwnowotworowe. Odkryli, w jaki sposób można odblokować nasz własny układ odpornościowy do tego, aby zwalczał komórki nowotworowe. Profesor Marta Miączyńska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. To jedna z tych nagród Nobla, które były od co najmniej kilku lat oczekiwane. Obaj stwierdzili, że jeżeli zahamujemy cząsteczki. Profesor Magdalena Hechlińska, Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. To będziemy w stanie uzyskać odpowiedź przeciw komórkom nowotworowym. Ich odkrycia znalazły już praktyczne przełożenie na leki i leki te są także dostępne w Polsce. Amerykanin i Japończyk otrzymają dyplomy, medale i do podziału 9 milionów koron szwedzkich, czyli około 870 tysięcy euro. Szykowne stylizacje, filmy i spektakle z przesłaniem oraz ciekawe inicjatywy społeczne wyróżnione na festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Imprezie w Gdyni towarzyszy projekt Młodzi dla Historii i to właśnie uczniowie z całej Polski zostali dziś nagrodzeni przez dorosłych twórców. Na placu Grunwaldzkim w Gdyni królowała dziś moda wpisana w burzliwe dzieje Polski. Stąd te stroje. Pierwszy okres 39, rauty, bale. Nagle przerywa to wszystko wojna. Wchodzi ten biedny styl. Taki ostatni dodatek to stalinowska Polska lat 50. Surowy styl. Mówił Oskar Broda, który wraz z Wiktorią Kłapcińską zwyciężył w kategorii moda. 7 minut miał zwycięski film Miłość nas wyzwoli, licealistki Anny Bajon. Chciałam po prostu pokazać tą wielką siłę tych ludzi, że mimo katowania, mimo nieludzkości, nieludzkich warunków w więzieniu potrafili znaleźć miłość, być szczęśliwi i wciąż marzyć i dążyć do wolności. A najlepszy spektakl przygotowały dzieci z gdyńskiej podstawówki numer 26. Przedstawienie pod tytułem Rycerze Lasu. To historia chłopca, który miał brata, który walczył w Armii Krajowej. Potem ucieka do lasu brat, a młodszy brat pomaga. W kategorii Inicjatywa Społeczna zwyciężył Mikołaj Wiśniewski, współtwórca aplikacji Miejscowy Patriota. Z Gdyni Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Adam Malecki. Tłumy kibiców, zdjęcia, selfie, okrzyki radości, przemówienia powitalne i pochwalne. Naszych siatkarzy, mistrzów świata, wszyscy chcieliby uściskać, najchętniej nosząc na rękach. A złoci zawodnicy powoli już myślą i marzą o zasłużonym odpoczynku. Także Piotr Nowakowski, który mistrzostwo świata zdobywał już 2 razy, teraz i 4 lata temu. Talizman? Cóż, dla mnie jest to takie duże szczęście, że wstrzeliłem się jakoś w te ramy czasowe, że te medale jakoś trafiały na moją szyję. Nie wiem, może szczęścia trochę przynoszę tej reprezentacji. No cóż, chciałem naprawdę bardzo podziękować i chcę już wracać do domu. W domu na swoich bohaterów, mężów, tatusiów i synów czekają rodziny. Na Bartosza Kurka, najlepszego siatkarza mundialu, czeka dumny tata. Ja wiedziałem, że to będzie sportowiec, siatkarz, ale to przerosło się na śmieszne marzenia moje i mojej żony, że taki sukces osiągnie w sporcie. To jest top światowy, to jest to, co osiągnął, to daj Boże każdemu sportowca, żeby taki sukces osiągnął. Siatkarze jak najszybciej chcą już wracać do swoich rodzin, do domów. Do domów jak najszybciej rozjechali się zapewne po meczu piłkarze Jagiellonii Białystok. Jaga pozostaje po 10 kolejkach na pierwszym miejscu w tabeli, ale dziś nie zagrała jak na lidera przystało. 0-4 ze Śląskiem Wrocław w Białymstoku to najczarniejszy ze scenariuszy. Koszmarem białostoczan okazał się Marcin Robak, który strzelił 3 gole. Jednego dołożył Arkadiusz Piech. Wszystkie bramki padały w drugiej połowie. Śląsk dzięki 3 punktom awansował na 9. miejsce. 8. jest Zagłębie Lubin, które w ostatnim czasie przeżywa trudne chwile. Do tego Miedziowi przez kilka tygodni będą musieli sobie radzić bez napastnika Jakuba Maresza. Czech w przegranym meczu z Pogonią Szczecin po zderzeniu z rywalem złamał kość jarzmową. Teraz czeka go operacja oraz rehabilitacja. We włoskiej Serie A na zakończenie 7. kolejki mecz z Polakami. Sampdoria z Bartoszem Pereszyjskim i Karolem Linettym w składzie oraz Dawidem Kownackim na ławce rezerwowych podejmuje Spal. Tu w obronie gra Tiago Cionek. Na Marassi jest 1-1. Dla Blu Cerchiatych gola strzelił Linetty. Chłodna i deszczowa noc w całym kraju. Najcieplej będzie w Trójmieście i Przemyślu, 8 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze 3. Przed nami również deszczowy wtorek. Na termometrach będzie od 7 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dzisiaj z nami Will McCallum, dzień dobry, który jest dyrektorem do spraw oceanów Greenpeace Anglia. Napisał książkę Jak zerwać z plastikiem. Będziemy o tym rozmawiali, a naszą rozmowę tłumaczy pan Grzegorz Czemiel. Bardzo mi miło, zapraszam. Zacznijmy od Johna Lennona. To jest John Lennon, ale dodam jeszcze And Yoko Ono Plastic Band. Dlatego wybrałem tę piosenkę z obu powodów. Z powodu jej przesłania Power to the People, czyli władza w ręce ludu, powiedzmy to tak już mocno, ale z drugiej strony chodzi o wszechobecność plastiku w naszym życiu. Jeszcze może zacznijmy od książki Willa McCallama, Jak zerwać z plastikiem, którą właśnie dostaliśmy po polsku w tłumaczeniu Katarzyny Dudzik. I zacznijmy od końca. Informacja na temat plastiku użytego w procesie produkcji tej książki. I tutaj jest napisane tak. Niestety pomimo naszych wysiłków nie udało nam się znaleźć niezawierającego plastiku kleju, który byłby wystarczająco mocny, żeby zabezpieczyć książkę przez rozklejenie. No więc książka, której autorem jest szef angielskiego Greenpeace'u, która ma w sobie plastik, a książka nawołuje do tego, żeby zerwać z plastikiem, no to znaczy być może jesteśmy skazani na klęskę. It's a very good question, and to be honest, when you look around and you look at the problem of plastic in the ocean, it can feel. Dziękuję, to bardzo dobre pytanie. Jeśli rzeczywiście przyglądamy się problemowi, jakim jest obecność plastiku w naszych oceanach, to ten problem zaczyna się jawić jako nieprawdopodobnie przytłaczający. Pojawia się więc pytanie, co robić? W przypadku tej książki i procesu jej produkcji, wydaje mi się, że musimy jednak dokonać pewnego rozróżnienia. Otóż oczywiście klej użyty do wyprodukowania tej książki zawiera plastik, ale książka jest jednak zdecydowanie bardziej trwalszym przedmiotem, którego obieg nie skończy się tak szybko, jak na przykład obieg jednorazowych sztućców, które też są wykonane z plastiku. I moim zdaniem powinniśmy się skupić przede wszystkim na tych plastikowych przedmiotach, których obieg jest niezwykle krótkotrwały. No, ja się zgadzam. Oczywiście problemem nie są książki, tylko problemem są sztućce, butelki i plastikowe torebki, to jest jasne. Ale teraz może zacznijmy od początku. Najpierw była końcówka i informacja na temat tego plastiku i kleju, a teraz będzie początek, czyli dedykacja książki jest taka. Wszystkim, którzy codziennie walczą z zalewającym świat plastikiem, życzę wam wytrwałości i mam nadzieję, że ta książka będzie dla was pomocą. No i pytanie mam takie, czy to od nas zależy? No bo taka orientacja zero waste na przykład, prawda? To po pierwsze jest wielki heroizm, jeśli ktoś to potrafi zrobić, a po drugie nawet gdybyśmy my to wszystko wszyscy robili, to i tak na wejściu jest tyle plastiku, i tak ludzie, i tak korporacje, firmy produkują ten plastik, że właśnie co z tego, jeżeli my się zdecydujemy nawet na taką radykalną, na taki radykalny wybór. Rzeczywiście, rola jednostki wydaje się w tej perspektywie niezwykle skomplikowana. Moja książka nie ma na celu przekonania wszystkich do wyznawania filozofii zero waste, chociaż oczywiście to byłoby wspaniałe. Raczej chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę, w jaki sposób ten problem ma też wymiar ponadjednostkowy. Tutaj dobrym przykładem byłoby to, co się dzieje w Azji, na przykład w Bangladeszu, torebki foliowe i innego rodzaju odpady plastikowe są produkowane i wyrzucane w takich ilościach, że zatykają zupełnie kanalizację, co ostatecznie doprowadza do powodzi. Więc w obliczu tego rodzaju katastrof musimy myśleć nie tylko o tym, co się dzieje w naszym bezpośrednim otoczeniu, to znaczy co się dzieje w naszym indywidualnym, jednostkowym życiu, ale musimy też myśleć jako kolektyw i wszyscy musimy się stawać niejako rzecznikami tej sprawy po to, żeby uzmysławiać na przykład rządom, że ta kwestia wymaga pilnego zbadania. Musimy się stać tymi rzecznikami zarówno w naszych rodzinach, jak i w pracy, jak i na forum publicznym. To skoro pan mówi o walce, no to przychodzi mi na myśl taka parabola biblijna. Mam na myśli Dawida i Goliata. I Dawid wygrał, ale zachował się bardzo sprytnie, ryzykownie. Miał te proce, miał kamień, prawda? Miał jakieś narzędzia. I to jest, może walka z plastikiem jest rodzajem walki Dawida z Goliatem. I teraz co zrobić? Czy my mamy taką procę i kamień, żeby z tym Goliatem wygrać? Czy w ogóle dysponujemy takimi narzędziami? You're right, David and Goliath is a great analogy for this. You know, when we look at... Ta analogia wydaje się być niezwykle trafna i rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę te dosyć zatrważające fakty, na przykład to, że w ciągu najbliższych 10 lat produkcja plastiku praktycznie się podwoi, jak zapowiadają niektórzy analitycy, jak również to, że jeden producent napojów gazowanych produkuje 120 miliardów butelek rocznie, to te sprawy naprawdę osiągają rzeczywiście pewnego rodzaju astronomiczną skalę. Natomiast wracając do tej kwestii narzędzi, to wydaje mi się, że każdorazowo, kiedy mówimy nie w kawiarni, sklepie, to krok po kroku zyskujemy więcej mocy. I rzeczywiście chyba tą naszą największą mocą jest mówienie nie. W dzisiejszych czasach to staje się nieco łatwiejsze ze względu na wszechobecność mediów społecznościowych. To dzięki mediom społecznościowym możemy naciskać na duże firmy, które bardzo dbają o swoją reputację. Również w podobny sposób możemy dzięki tym bezpośrednim formom kontaktu w nowoczesnych mediach naciskać na polityków i zmuszać ich do tego, żeby wysłuchali naszych racji. I dzięki być może temu bezpośredniemu kontaktowi nasze nie będzie mogło wybrzmieć zdecydowanie mocniej. Teraz panu opowiem o bezpośrednim kontakcie nie z politykami, tylko z ludźmi, którzy sprzedają mi kartofle, albo jabłka, albo śliwki na takim targu, który mam za oknem. Idę tam. Bardzo lubię tam kupować, staram się tam kupować. Mam torbę, bardzo ładną torbę w kaczuszki i mówię, no to niech mi pan tutaj włoży ten kartofli. Ale to taka piękna torba, to się pobrudzi, ja to zaraz panu włożę do torebki. No i mi to ładuje do torebki plastikowej. I czasami reaguję, a czasami już nie mam ochoty reagować, bo to się powtarza. Mówię, pan, to ja już jednak wypiorę tę torbę, niech mi pan tutaj włoży te kartofle. No i to jest właściwie coś takiego. I mam takie podejrzenie, że jak widzą mnie ci sprzedawcy, którzy się mnie rozpoznają, to trochę tam mają podejrzenia co do mojego stanu umysłu, że ja nie jestem zbyt normalny. No, ale no to właśnie, co mam zrobić właściwie? To znaczy chyba kwestia na razie przekonania tych, którzy, nie polityków, tylko konsumentów. Myślę, że taka sytuacja jest na razie, przynajmniej w Polsce, tak mi się wydaje. I think it's a combination, isn't it? We have a... Wydaje mi się, że rzeczywiście odpowiednim rozwiązaniem byłoby pewnego rodzaju połączenie tych dwóch strategii. Rzeczywiście ja też spotkałem się z taką dosyć kwestią takiej wstydliwości w przypadku, kiedy na przykład przychodzę z moim kubkiem na kawę do kawiarni i proszę, żeby nalano mi kawę do niego, a nie do kubeczka przygotowanego przez baristę. I często spotykałem się z takim zdaniem, że a czy to na pewno bezpieczne, czy to jest na pewno higieniczne? I rzeczywiście w takich sytuacjach bywałem też sam zawstydzany. Wydaje mi się jednak, że kluczem do zmiany będzie to, że coraz więcej osób rzeczywiście będzie używać tego rodzaju kubków wielokrotnego użytku, czy też będzie przynosić własne torby na zakupy. Wchodziłaby tutaj w grę pewnego rodzaju normalizacja i upowszechnienie tego rodzaju zachowań. Jednak zarazem konieczne jest wprowadzenie pewnej wyraźnej i jasno określonej polityki rządowej w tej sprawie. Tutaj dobrym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie w 2015 roku wprowadzono dopłatę 5 pensów do każdej torebki reklamowej. Wydawałoby się, że to niewielka rzecz, ale jednak zmiana była ogromna. Udało się obniżyć użycie torebek plastikowych o 85%. To naprawdę duży sukces. Dlatego uważam, że kluczem do rozwiązania tego problemu byłaby właśnie pewnego rodzaju synergia z jednej strony tej normalizacji i zmiany kulturowej, a z drugiej strony jednak zmiany polityki rządu w tej właśnie kwestii. Ja się zgadzam z przesłaniem książki, która jest taka, że właściwie obarczanie jednostek, czy to jest cytat, obarczanie jednostek pełną odpowiedzialnością za zanieczyszczanie środowiska jest niemożliwe. I myślę, że tu powinny być jakieś rozwiązania systemowe na poziomach, nie wiem, rządów, miast, samorządów, nie wiem, dogadania się z korporacjami albo zmuszenia ich do działania. To ja się z tym zgadzam. Ale być może jesteśmy jeszcze, i teraz tutaj nawiązuję do tytułu znowu, jak zerwać z plastikiem. To mi się przypominają takie, tak jakby to był poradnik, jak zerwać z nałogiem, albo jak zerwać toksyczny związek, jak zerwać z psychopatą, no coś takiego. To mogłoby być też tak. I być może to jest tak, że my jesteśmy jeszcze tak jak z nałogiem. Jeśli ktoś się decyduje zerwać z nałogiem, to musi być naprawdę zdeterminowany i bardzo stać pod ścianą, bardzo być przyciśnięty. No wiedzieć, że to jest kwestia życia i śmierci, wtedy ewentualnie może mu się udać. Być może my jeszcze nie czujemy takiego przyciśnięcia do ściany w tym wypadku. Może jeżeli ktoś mieszka nad oceanem i widzi te plastikowe butelki, które zalewają jego plażę, no to tak, ale na przykład u nas plaże bałtyckie są stosunkowo czyste, więc może jeszcze tego nie czujemy. I być może większość mieszkańców świata jeszcze tego nie czuje. Jak pan myśli, jaki jest stan świadomości społecznej? I think the level of awareness is growing and I think people around the world are starting to feel more and more. Zdecydowanie świadomość tego problemu w skali globalnej rośnie i wydaje mi się, że ludzkość jest coraz bardziej dosuwana do ściany w tym względzie. Tutaj dosyć oczywiście szokujących danych dostarczają nam wyniki badań naukowych. Okazuje się, że plastik dociera nawet do takich miejsc jak Rów Mariański, gdzie 11 kilometrów pod ziemią znaleziona została siatka plastikowa. Plastik odnajdujemy również w lodach Arktyki i tego rodzaju informacje już sprawiają, że czujemy się trochę nieswojo. Wracając do metafory uzależnienia, wydaje mi się, że jest ona trafna, ale to tylko połowa historii, dlatego że musimy również wskazać na to, że żeby wyjść z nałogu, potrzebne są odpowiednie warunki. Ktoś nam te warunki do wyjścia musi przygotować. I tutaj mamy oczywiście do czynienia z bardzo ważną rolą do odegrania przez rządy i firmy, które produkują produkt z plastiku. I wydaje mi się, że tutaj sukces jest możliwy o tyle, o ile będziemy się aktywnie domagać zmian w tej kwestii, żeby zostały stworzone pewnego rodzaju warunki. I wydaje mi się, że pewnym celem powinno być to, że wchodzimy do sklepu i rzeczywiście możemy zrobić zakupy bez żadnego zapośredniczenia przez plastik, co oczywiście teraz wydaje się bardzo trudne. And you don't, and you have the choice to go plastic free, it will be very, very hard for us to give it up. No właśnie, jeśli teraz poszukamy jakichś alternatyw, analogii najpierw, a potem alternatyw. No na przykład, jeśli ktoś nie chce jeść mięsa, ma taką możliwość, prawda? Może być wegetarianinem, może być weganinem. Jest odpowiedź na energię z paliw kopalnych. To jest zielona energia różnego typu. Są takie rozwiązania na mikroskali, ale także nawet w makroskali. To się dzieje. Jeżeli chodzi o plastik, no to myślę, że mamy tutaj poczucie bezradności. No bo właściwie on jest tak wszechobecny, że właśnie trudno znaleźć taką alternatywę. Trudno sobie wyobrazić świat bez plastiku. Czy pan sobie wyobraża świat bez plastiku? It might be that there is a role for plastic somewhere in our society. No, it's become so popular. Rzeczywiście plastik ma bardzo dużo zalet. Jest tani, jest higieniczny, jest lekki i rzeczywiście ma pewnego rodzaju potencjał, z którego korzystamy bardzo intensywnie, ale chyba jednak na przesadną skalę, bo jak się okazuje, nie mamy żadnych rozwiązań, które pozwalałyby zaplanować utylizację takich ilości plastiku, jakie współczesna cywilizacja produkuje. I rzeczywiście nie mamy jakiegoś takiego łatwego, gotowego zastępnika, który byłby ekologiczny i byłby trafnym rozwiązaniem tego problemu. Ale musimy pamiętać o tym, że przecież plastik zadomowił się na dobre w naszych życiach całkiem niedawno. Mój kolega wspomina na przykład, że jeszcze w latach 80. jego mama rozwieszała na żyłce torby plastikowe, żeby wyschły. Wtedy ten materiał był relatywnie rzadki i dbało się o niego bardziej, używając go do różnych celów. Wydaje mi się, że nie musimy sięgać tak daleko pamięcią, żeby wrócić do tego świata bez plastiku, gdzie rzeczywiście istniało wiele rozwiązań. Więc wiele z tych rozwiązań dziś mogłoby dla nas stanowić jakiś punkt wyjścia. Ważną kwestią jest też na przykład to, jak długie są te sekwencje dostaw, bo im dłuższą drogę musi pokonać jakiś produkt, tym częściej okazuje się, że musi być skrupulatnie opakowany. Często przy użyciu plastiku. Wydaje mi się, że skrócenie tych dostaw i postawienie na bardziej taki lokalny system dostaw byłoby dobrym rozwiązaniem. Również na przykład jeśli pomyślimy o takich dostawach do restauracji, to przecież te skrzynki mogą być ciągle używane ponownie i nie ma potrzeby pakowania wszystkiego w sposób jednorazowy w plastik. Więc wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy były w użyciu całkiem jeszcze niedawno i powrót do nich nie powinien być takim nowym problemem. Jeśli chcemy zmienić świat, jeśli to, co śpiewał, o czym śpiewał Lennon, power to the people, władza dla ludu, ma w ogóle jakikolwiek sens, to my musimy poczuć, że naszą sprawczość, że to jest możliwe. I teraz mam tutaj pańską książkę, przypomnę, jak zerwać z plastikiem. Tutaj pan cytuje raport Greenpeace'u, który dotyczy kontaktów, że tak powiem, z najważniejszymi 6 producentami napojów bezalkoholowych. Coca-Cola, Pepsi, Suntory, Danone, Dr. Pepper, Snapple i Nestle. I właśnie wynika z tego raportu, on jest w Polsce znany pod tytułem Nabici w butelkę, jest tak, że te firmy nie mają najmniejszej ochoty robić cokolwiek. No niektóre trochę mają, a niektóre w ogóle nie mają. Na przykład Coca-Cola odmówiła ujawnienia danych na temat sprzedawanych przez ten koncern plastikowych opakowań. No to znaczy poczucie sprawczości jest chyba niskie. Właśnie co możemy zrobić, jeśli te koncerny, te korporacje ten problem mają w nosie po prostu? W moim odczuciu mamy naprawdę sporo tej sprawczości. Problemem tylko jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, ile rzeczywiście mocy mamy jako konsumenci i jako wyborcy. Coca-Cola, która tutaj została przywołana, pod naciskiem właśnie aktywistów ostatecznie ujawniła te dane. Co więcej, firma ta zobowiązała się do tego, że w przyszłości będzie odzyskiwać wszystkie butelki, które produkuje, wszystkie plastikowe butelki, które produkuje. I oczywiście nie mamy zielonego pojęcia, jak ta firma zamierza to zrobić, ale rzeczywiście pokazuje to, że ciągły nacisk, pisanie petycji, propagowanie pewnego rodzaju idei, chociażby przez publikowanie pewnego rodzaju obrazów w mediach społecznościowych, tak? Na przykład obrazu plastikowej butelki zaśmiecającej piękną plażę. Tak? Wszystko to dodaje nam tej sprawczości w dzisiejszych czasach i sprawia, że możemy dotrzeć do szerszego grona osób i przekonywać ich do tej sprawy. The message and to communicate this to large audiences. No to może porozmawiajmy o tym raporcie, bo skoro jest tak, że jednak widać jakieś zmiany, no to może proszę powiedzieć, jakie one są. No na przykład, zacytuję jeszcze te dane z tego raportu, one są rzeczywiście szokujące. No na przykład tych 6 firm wymienionych, raport jest sprzed kilku lat, 6 firm używa łącznie zaledwie 6,6% plastiku pochodzącego z odzysku. 6,6. Żadna z ankietowanych firm nie zobowiązała się do podjęcia żadnych konkretnych, czyli nastawionych na określony cel realizowany w określonym czasie działań. No albo na przykład, to jest szokujące, 2/3 firm z branży napojów bezalkoholowych aktywnie sprzeciwia się wprowadzeniu kaucji za opakowania po napojach. No, mówił pan, że Coca-Cola już teraz zmieniła swoją politykę trochę. No to jak wielka jest ta zmiana? Co się zmieniło na korzyść w stosunku do publikacji tego raportu? Czy widać jakąś nadzieję? So since that report we've seen quite a few things change for the better. We have seen that almost every single one of those companies. Wydaje mi się, że rzeczywiście parę rzeczy się zmieniło. Z pewnością te firmy, o których pan wcześniej wspomniał, podjęły pewnego rodzaju zobowiązania ostatecznie. Coca-Cola na przykład zobowiązała się do tego, że podniesie użycie przez siebie materiałów pochodzących z recyklingu o 50%. Kwestia kaucji za butelkę, o której pan wspomniał, też jest pewnego rodzaju sukcesem, ponieważ tutaj zupełnie się to sytuacja odwróciła, tak? I firmy zaczęły się zgadzać na to, żeby jednak tą filozofię wprowadzenia kaucji za butelkę wprowadzać na masową skalę. Jedna rzecz rzeczywiście się nie zmieniła i wydaje mi się, że ona jest najważniejsza. Jeśli ktoś miałby mnie zapytać o to, co jest właśnie absolutnie kluczowe, a co wciąż wymaga dużo pracy, to jest fakt, że żadna z tych firm nie wprowadziła konkretnych zobowiązań dotyczących redukcji ilości plastiku, który zużywają. A prawda jest taka, że tylko redukcja tego plastiku w produkcji może zagwarantować realne obniżenie tego, ile tego plastiku rzeczywiście ląduje w oceanach. Więc zarówno ja, jak i Greenpeace uznajemy, że to jest obszar, w którym dziś należy skupić naszą aktywność i tam właśnie należy naciskać. No to jak to można naciskać? Jak można skupić aktywność? No to wygląda nadal niepokojąco. To, co pan powiedział, wcale nie jest pocieszające. But things have gone so much better. This is such a new issue in a way. Wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać o tym, że to jest wciąż relatywnie świeża sprawa. Dla porównania, kwestia globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych jest już dyskutowana od znacznie dłuższego czasu, a kwestia plastiku to jest sprawa ostatnich 3 lat. I jeśli pomyślimy o tym, że to tylko 3 lata, to skala zmian, które realnie już zaszły, wydaje się być całkiem satysfakcjonująca. Codziennie spotykam się z ludźmi, którzy pytają mnie bezpośrednio lub pytają mnie w mailach, co mogę zrobić, żeby moje życie nie przysparzało ziemi tyle plastiku. Również firmy zwracają się do nas z tego rodzaju pytaniami. Często odpowiedzi nie do końca mi się podobają, ale rzeczywiście można odczuć zainteresowanie tą kwestią. Więc jest tutaj nadzieja. Wydaje mi się, że te drzwi się nieco uchyliły i naszym zadaniem jest teraz pilnować, żeby się nie zamknęły i żeby je wciąż nieco popychać, nieco bardziej otwierać, szerzej, po to, żeby domagać się jeszcze szybszych i bardziej intensywnych zmian. W historii ekologii widać, że nawet o wiele mniejsze kwestie czasem wymagały długich dekad, żeby osiągnąć zamierzony skutek. To ja może się wytłumaczę teraz, bo ja się tutaj czepiam, ale taka jest natura mojego zawodu, on mi trochę być może też popsuł charakter. Też chcę dokończyć tę historię z bazarkiem, który mam naprzeciwko. Jak przychodzę z tą swoją torebką, idę do państwa i kupuję śliwki, no to oni mi tam chcą pakować w plastik, ja odmawiam. No ale potem czasami zdarza się, że z nimi rozmawiam. Mówię, wie pan, ja nie jestem jakimś wariatem, po prostu wie pan, co się dzieje z tym plastikiem chyba, prawda? I wtedy, jeśli o to zapytam i jeśli może coś jeszcze opowiem, no to wtedy najczęściej reakcja jest taka. Tak, ja wiem, że to jest straszne dziadostwo, to nie możemy tak robić. Więc ja myślę, że ludzie są tym bardzo zainteresowani. No ale mam pytanie, czy pan widzi taką możliwość, żeby stworzyć taki wspólny front ponad podziałami, uzyskać taką energię społeczną, która by łączyła bardzo różnych ludzi o różnych poglądach na tematy społeczne, polityczne i tak dalej, żeby oni poczuli, żebyśmy my poczuli, że to jest nasza wspólna sprawa? I don't think we've got any choice. I think, really, we look at the world around us. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie mamy wyboru. I rzeczywiście, kiedy czasem przyglądamy się tym problemom, można stracić wiarę. Tutaj dobrym przykładem jest mój własny dziadek. Jak go odwiedzam i na stole lądują same wcześniej przygotowane posiłki sprzedawane w supermarkecie, opakowane w folię, to troszeczkę ręce mi opadają i dyskutowanie tych kwestii wciąż od nowa może być nieco wyczerpujące. No ale wydaje mi się, że ostatecznie, jeśli nic nie będziemy robić, jeśli nie będziemy aktywnie pracować na rzecz stworzenia tego szerokiego frontu, to czeka nas przyszłość, której naprawdę nie chcemy. Dla mnie jakimś takim motywującym aspektem tego wszystkiego jest to, że rzeczywiście mam jakąś przynajmniej cząstkę sprawczości, mogę zacząć od swojego bezpośredniego otoczenia, mogę zacząć od własnego domu i również mogę mówić nie. Dla mnie jest to rzeczywiście pewnego rodzaju źródłem poczucia sprawczości. Mogę mówić nie, ale mogę też dyskutować z ludźmi, mogę im wyjaśniać swoje racje i jak doświadczenie pokazuje, ludzie potrafią to zrozumieć. Kiedy się zatrzymają, posłuchają i rozważą moje argumenty, bardzo często przyznają mi rację. Mam nadzieję, że moja książka rzeczywiście dodaje trochę skrzydeł ludziom w tym względzie i pokazuje, że rzeczywiście mogą coś zrobić. And that is the challenge that we have, and it's a challenge that I hope the book addresses. Ta książka to jak zerwać z plastikiem, a naszym gościem jest Will McCallum, dyrektor do spraw oceanów Greenpeace, Anglia. No dobrze, ale to w takim razie, skoro mowa o tym wspólnym współdziałaniu różnych sił społecznych, no, myślę, że pojawił się bardzo silny sojusznik w postaci Kościoła katolickiego i papieża Franciszka, prawda? Jego encyklika Laudato Si, na przykład, słynna, moim zdaniem, bardzo, bardzo kontrkulturowa i bardzo lewicowa, no, nie wiem, albo nie wiem, jakiego użyć przymiotnika, albo na przykład to, że od 2 lat istnieje, 1 września Kościół ogłosił dniem modlitw za świat stworzony. I papież w tym roku powiedział, to mniej więcej cytat, no teraz pamięci, ale mniej więcej coś takiego powiedział, że morza i oceany nie mogą być przestrzeniami plastiku. No, czy Greenpeace może się dogadać z Kościołem katolickim, żeby wspólnie działać? Laudato Si is a fantastic statement. It's a real demonstration that. Rzeczywiście, Laudato Si to wspaniały dokument i świetnie pokazuje, że ta sprawa wymaga od nas przekraczania granic kulturowych, religijnych i jest to sprawa ludzkości w ogóle. Wydaje mi się, że ta kwestia też właśnie uświadamia nam, że zdrowie oceanów w pewnym sensie warunkuje zdrowie całej planety i wszystkich ludzi na niej mieszkających. To nie jest tylko kwestia stricte estetyczna, tak? To znaczy taka, że nie podobają nam się te śmieci na plaży. Tak? Raczej chodziłoby o to, że przyszłość planety, przyszłość jej zdrowia i też naszego zdrowia jest w dużej mierze uzależniona od tego rodzaju procesów. I w tej kwestii sojusz z Kościołem jest jak najbardziej sensowny i pokazuje, że to jest kwestia, w ramach której możemy i powinniśmy współdziałać. That the church recognizes in that statement. To teraz może popatrzmy na te słynne reduce, reuse, recycle, ta wielka trójka. Znaczy redukuj, to zasady ekologiczne, no powiedzmy bardzo w uproszczeniu. Redukuj, używaj na nowo i przerabiaj, recyklinguj. Ale teraz pojawiły się nowe, dodajecie nowe. W pańskiej książce też one są. Czyli refuse, to znaczy odmawiaj. O tym mówiliśmy bardzo dużo. No i chyba być może najważniejsza, to znaczy wywieraj wpływ, prawda? O niej mówimy tutaj najbardziej. To jest ta zmiana jakościowa, także być może w strategii postępowania nie tylko Greenpeace'u, ale w ogóle ludzi, którzy się troszczą o środowisko. Yeah, I think influencing is really at the heart of it. And this is what will take. Wydaje mi się, że to wywieranie nacisku, wpływanie, debatowanie i rozmawianie z innymi jest absolutnie kluczowe. I również może nas w dużej mierze uwolnić od jakiegoś indywidualnego poczucia winy. Wydaje mi się, że każda osoba w pewnym sensie jest rzecznikiem bardzo wielu spraw. Przecież przekonujemy naszych znajomych, żeby się z nami spotkali, przekonujemy nasze dzieci, żeby pozmywały naczynia i tak dalej. Wydaje mi się, że przełożenie tych umiejętności na tę konkretną sprawę i debatowanie z ludźmi, naciskanie na nich i przekonywanie ich co do słuszności naszej sprawy jest absolutnie kluczowe i może być źródłem sukcesu. Negotiation and persuasion, and now it's about using them for good. No właśnie, bardzo mi się podoba to podejście, żeby nie obwiniać indywidualnych użytkowników. Bardzo trudno się bez plastiku obyć. Teraz patrzę na nasze długopisy, chyba wszystkie są plastikowe, prawda? No można by mieć inne, ale bardzo trudno znaleźć inne właśnie w gruncie rzeczy. Więc jest takie polskie powiedzenie, nie znam angielskiego odpowiednika, kowal zawiniła, cygana powiesili, więc chodzi o to, żeby nie iść w tę stronę, tylko szukać wpływu na tych, którzy naprawdę mają władzę i oni ten plastik plastik produkują. Chciałbym pana zapytać, jakie strategie są najbardziej, znaczy jakie rozwiązania są najbardziej skuteczne? Są różne możliwości. Można robić kampanie społeczne, no to się dzieje na całym świecie, prawda? Można eksportować śmieci do biednych, no ale widzimy, jakie są efekty już, bo oglądamy telewizję i śledzimy internet, albo jedziemy w te miejsca. No ale są pewne możliwości, które wydają się bardzo radykalne, ale chyba trzeba je wprowadzić, mówiąc krótko. To znaczy, jedna z nich to jest kaucjonowanie na przykład butelek plastikowych, prawda? Albo nakładanie, albo po prostu pobieranie opłat za torebki. To się w niektórych krajach, w niektórych miejscach udało. Na przykład w Norwegii niedawno byłem, widziałem, jak to znakomicie działa, że tam ponad 90% butelek plastikowych, które tam się kaucjonuje, no przerabiany jest ten plastik w 90 tam iluś procentach nawet chyba. No więc to jest, taki, to jest takie rozwiązanie. Czy to jest w porządku? Czy to jest droga w dobrą stronę? I jak można to zrobić, żeby tak było, jeśli to tak jest? So Norway is an interesting example because they also burn a lot of their waste, so it's not all recycled. And Norwegia jest nieco problematycznym przykładem, dlatego że oprócz tych bardzo dobrych rozwiązań również używa rozwiązań, które są dwuznaczne. Na przykład spala się tam dosyć sporo śmieci. Takim modelowym przykładem państwa, które przyjęło naprawdę radykalne i dobre rozwiązania, byłyby na przykład Seszele, gdzie wprowadzono absolutny zakaz importowania wszelkich form plastiku. Więc to mógłby być taki przykład polityki rzeczywiście nastawionej na rozwiązywanie tego problemu. Wydaje mi się, że dosyć kluczową kwestią, jedną z dwóch, byłoby to, żeby nie produkować więcej tak zwanego dziewiczego plastiku, tak? Czyli takiego, który jest wprowadzany na rynek z przetworzenia ropy. To znaczy takiego, który jest produkowany zupełnie od zera, a nie recyklingowany. Wydaje mi się, że zakaz produkcji nowego plastiku powinien być kluczowy. Druga rzecz to zakaz użycia i produkowania materiałów, które nie poddają się w żaden sposób recyklingowi. Tutaj świetnym przykładem jest styropian, który powinien być natychmiast zakazany. Oczywiście w momencie, kiedy był wprowadzany do użycia, nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji, ale dziś, kiedy mamy już więcej wiedzy na ten temat, wydaje mi się, że rządy powinny coś z tym zrobić. Czyli reasumując, najważniejsze byłoby jak najbardziej ograniczyć użycie i produkcję tych materiałów, co do których nie ma jasnego planu, jak możemy je wykorzystać po ich użyciu. One thing I could ask for from a government to do, it would be just get rid of all of those kinds of plastic that we have no plan for what to do with them at the end of their life. Czyli zakazy są jednak metodą. No właściwie istnieją takie precedensy, takie przykłady. No mamy na przykład zakaz stosowania benzyny z ołowiem, prawda, jest benzyna bezołowiowa. Kiedyś to się stało i jeździmy na benzynie bezołowiowej. Albo na przykład freon, prawda, którego nie produkujemy. No to są jakieś dwa sukcesy w takiej walce o ekologię. No ale jak to zakazać, mówiąc krótko, jak wprowadzić te zakazy w życie? Wygląda na to, że korporacje są na tyle silne, że jakoś nie bardzo mają ochotę się, w ogóle nie, w ogóle tego nie biorą pod uwagę, a rządy jakoś niespecjalnie się chcą tym zająć, prawda? I think that's changing. I think that there are some companies, there are some governments that are looking for what to do, and certainly wydaje mi się, że mimo wszystko sporo się zmienia. Są zarówno rządy, jak i firmy, które szukają nowych, lepszych rozwiązań. Tutaj dobrym przykładem będzie największa brytyjska sieć supermarketów, czyli Tesco. Tesco się zobowiązało do wprowadzenia zupełnego zakazu sprzedaży i użycia materiałów, które właśnie nie poddają się recyklingowi do roku 2019. Wydaje mi się, że w obliczu tak daleko idącej zmiany wprowadzonej przez naprawdę dużą firmę, rząd nie ma już żadnej wymówki, żeby nie wziąć tego przykładu i nie przekuć tego w swoją politykę, nie przekuć tego w obowiązujące powszechnie prawo. Tego rodzaju firmy, które z jednej strony mogą mieć na przykład dyrektora generalnego, który ma poczucie misji, a z drugiej strony może dbają o swoją reputację w tym względzie, tego rodzaju firmy mogą rzeczywiście być pewnego rodzaju pionierami, pokazywać zarówno innym firmom, jak i rządom, którędy prowadzi droga. Druga kwestia to sprawa nauki. Otóż wiemy już dzisiaj bardzo dużo na temat tego, jak fatalne skutki ma nadprodukcja plastiku. I wydaje mi się, że każdy rząd, który prowadzi politykę opartą na faktach, na racjonalnym rozumowaniu i reagowaniu na zmiany cywilizacyjne, musi w końcu wziąć pod uwagę okropne skutki używania plastiku. Take action following on from it. No dobrze, to skoro pan o tym mówi, to jeszcze na koniec. Jest taki argument, i być może to jest wymówka, a może to nie jest wymówka. No dobrze, ale w końcu nauka się tak szybko rozwija i technologia jest po prostu, postępy technologii są w ogóle niesamowite, że w końcu coś wymyślimy innego. Albo na przykład wyhodujemy bakterie, które zjadają plastik, już podobno takie są. Albo jeszcze coś innego, co nam w ogóle do głowy nie przyszło, że być może taka technologia zaraz wejdzie na rynek i ten plastik zniknie z oceanów i nie tylko z oceanów. Więc może nie ma sensu tutaj kruszyć kopii o takie rozwiązania, tylko trzeba poczekać na to, co wymyślą naukowcy. It's great when politicians use science as an excuse for not doing anything. So I know the scientists working on the bacteria. Bardzo mnie bawi to, kiedy politycy używają nauki jako wymówki. Rzeczywiście miałem okazję rozmawiać i odwiedzić naukowców w laboratoriach, gdzie pracuje się z tego rodzaju bakteriami. Jednak według tego, co mi powiedzieli, chyba przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na jakkolwiek w przybliżeniu nawet efektywne rozwiązanie. To może być 5 lat, to może być 10 lat, to może być 15 lat. Cóż jednak robić w międzyczasie? W przeciągu najbliższych 10 lat, jak pokazują statystyki, nasze zużycie plastiku może się podwoić. I wydaje mi się, że w międzyczasie, oczywiście mamy nadzieję na pewnego rodzaju rozwiązania technologiczne tej kwestii, ale w międzyczasie jest tyle rzeczy, które możemy już zrobić, żeby ograniczyć skalę tego problemu. I jest tyle relatywnie prostych rozwiązań technologicznych, które są gotowe na wyciągnięcie ręki i które mogą nam pomóc zmniejszyć to zatrważające zużycie plastiku. To może jeszcze na koniec. Chciałbym pana prosić, żeby pan powiedział słowo do tych moich sąsiadów z bazarku, którzy mi sprzedają te śliwki, którzy mi ciągle je pakują w te torebki. Wiem, że oni nie chcą źle. To jest dla nich oczywiste, że tak się po prostu dzieje. Niech pan coś do nich powie, żeby mi nie pakowali. So addressing them directly, I just say, firstly, it's not your fault that you have so many plastic bags to get rid of and no one's blaming you. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że to nie wasza wina, że macie tyle plastikowych torebek do sprzedaży. Po drugie, pozwólcie ludziom zadecydować, czy chcą zabrać ze sobą taką plastikową torebkę, czy nie. Wydaje mi się, że w całej tej historii każdy z nas ma pewnego rodzaju rolę do odegrania. I w miarę jak będziecie dowiadywać się więcej na temat wpływu plastiku na nasze życie, czy to będzie to, jak zaśmieca plaże, czy jak wpływa na nasze zdrowie w skali światowej, to będziecie się tym bardziej przekonywać i jestem przekonany, że w pewnym momencie dołączycie do nas i przemówimy jednym głosem. I może nie będziemy pisali już plastikowymi długopisami. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Will McCallum, dyrektor do spraw oceanów Greenpeace Anglia, czyli wielka figura. Napisał znakomitą książkę, którą Państwu polecam. Jak zerwać z plastikiem. Mamy kilka egzemplarzy z autografem autora. Proszę napisać do Edyty Kocęby, która jest wydawcą audycji edyta.kocemba@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję Edycie, bardzo dziękuję Grażynie Oczkowskiej, która realizuje tę audycję. I bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Czemielowi, który tłumaczył naszą rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.